Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 15 Kasım 2013 saat 1 Açık Radyo'da bir Önce Sağlık programında yine beraberiz. Bugün gerçekten çok önemli bir konu. Hakikaten çok önemli bir konu ve önemli de bir konuğum var. Kendisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şevki Sözen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Öncelikle ben teşekkür ediyorum böyle bir davet aldığım için sizlerden. Çünkü gerçekten dramatik bir konu. Çok fazla konuşulması arzu edilmiyor ama ne yazık ki yaşamımızda var olan ve gerçekten bizden sonraki nesilleri de etkileyebilecek derecede kalıcı izler bırakan bir konu. Evet. O nedenle tekrar teşekkür ediyorum böyle bir konuyu açtığınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz kabul geldiğiniz için. Çünkü bu konunun en önemli uzmanlarından birisisiniz. Şimdi dinleyicilerimiz merak etti bugün ne konuşacaklar diye. Bugün içimizi acıtan bir konu çocuk istismarını konuşacağız. İsterseniz hemen girelim. Bir çocuk istismarı deyince ne anlıyoruz? Oradan girelim isterseniz. Aslında çok geniş bir kavram çocuk istismarı dediğimizde. Önce şunu tanımlamakta fayda var belki. Bizler 0-18 yaş grubu bireyleri çocuk olarak kabul ediyoruz. 0-18 yaş grubundaki bir bireye kaza dışı, önlenebilir ve çocuğa zarar verebilecek yapılmış her türlü davranış ne amaçla yapılırsa yapılsın. İster cezalama yöntemi olarak, ister eğitim yöntemi olarak ne amaçla yapılırsa yapılsın. Çocuğa zarar veriyor ise, çocuğun bedeninde bir iz bırakıyorsa, bu illaki fiziksel olarak bir iz bırakması gerekmiyor. Ruhsal olarak bir iz bırakıyorsa ya da o çocuğun bedeninden yararlanarak bir şekilde bir zevk unsuru olarak o çocuğun bedeni kullanılıyorsa, yani cinsel amaçlı kullanılıyorsa, o zaman biz bunların hepsini çocuk istismarı kapsamında değerlendiriyoruz. Evet. Yani baktığımız zaman aslında alt başlıklar görüyoruz. Fiziksel olabilir bu istismar, cinsel olabilir ya da hepimizin göz ardı ettiği belki. Belki bizler büyürken bizleri yetiştirenlerin de göz ardı ettiği bir de ruhsal istismar var ki en sık karşılaşılan bu. Bütün bu istismar çeşitleri hepsi çocuk istismarının alt başlığı. Bir de tabii ki ne yazık ki içimizi çok acıtıyor. Böyle trafikte gelirken de ona dikkat ettim yine. Her sefer benim içimi çok acıtır. İşte mendil satan çocuklar, bir şekilde para isteyen çocuklar. Bu da çocuğun ekonomik olarak kullanılması, yani ekonomik istismar. Bütün bu alt başlıklar biraz önce söylediğim gibi ne yazık ki çocuğu istismar etmeye yönelik yapılmış davranışlar. Evet, işte tipleri var anladığımız kadarıyla. Peki o zaman böyle biraz sırayla hani gidelim isterseniz. Mesela fiziksel istismarı nasıl tanımlıyorsunuz ve nasıl uygulanıyor? Uygulama şekilleri nelerdir? Şimdi fiziksel istismar dediğimiz zaman herkesin aklına şu geliyor. Çocuğun bir tarafı kırıldı mı? Çocukta yaşamsal tehlike oluştu mu? Ha, bunlar olmadıysa bu bir terbiye yöntemidir gibi kabul ediliyor. Ama ne yazık ki biz böyle kabul etmiyoruz. Çocuğa karşı uyguladığınız şiddet içeren en ufacık bir davranış, yani bir tokattan başlayıp bir cimdik denilen ya da bir terlik fırlatma denilen davranışlar, yani halk arasında aslında çocukla ebeveyni arasında kurulmuş ya da çocukla eğitmeni arasında kurulmuş ve kabul edilebilir sınırlarda olan davranışlar da aslında fiziksel istismarın başlangıcı. Çünkü bir çocuğa bir tokat attığınızda aslında o çocuğa şiddeti öğreten ilk sizsiniz. Evet. Bu çocuğun şiddetle tanışması oluyor. Sesinizi yükseltmeniz dahi aslında bir istismar çeşidi. Yani çocuk şunu anlıyor. Benim gücüm yetmediği bir zaman bir olayı çözümlemek için ben karşı tarafa bedensel olarak daha güçlüysem şiddet uygulayabilirim mesajını veriyorsunuz. Hı hı. Ve çocuk bu mesajla büyüyor. Ve şiddet öğrenilmiş bir davranış biçimi. Doğal olarak o da okula başlıyor. Okula gittiğinde kendisinden küçük arkadaşına aynı şiddeti uyguluyor. Evet. Ne yapıyor? Onu sarsıyor. Ona tokat atıyor, yumruk atıyor, tekme atıyor. Sonra anne babaya şikayet geldiğinde anne baba sinirleniyor. Niye arkadaşını dövüyorsun diye bu sefer çocuğu anne baba vurmaya başlıyor. Yani bu o kadar tuhaf bir kısır döngü ki bunu algılamak mümkün değil. Ama ne yazık ki fiziksel şiddetin birçoğunu anne babalar bir terbiye yöntemiymiş gibi benimsiyorlar. Öyle ki dilimize girmiş. Dilimizde atasözleri var. Yani kızını dövmeyen dizini döver, dayak cennetten çıkmadır gibi bir takım atasözleri var. Aslında bunlar atasözleri değil. Bunlar hep yanlış algının, yanlış uygulamanın dilimize bir şekilde yerleşmiş olması. Toplumumuza nasıl oturduğunu göstergeleri. Bunu değiştirmek gerekiyor. Çünkü bizim uyguladığımız şiddet bir başka grubun çocukların daha sonra büyüdüklerinde ya bireysel ya da işte çete kurup başka gruplara karşı yönlendirdikleri aynı şiddetin devamı oluyor. Evet. Peki mesela işte siz tıp fakültesinde adli tıp ana bilim dalındasınız. Acillerimiz var biliyorsunuz. Evet. Bir fiziksel istismar vakası acile gelse örneğin. Bunu mesela bir kazara yaralanmadan ayırt etmemiz mümkün müdür? Evet mümkündür. En azından bir hekimin şunu yapması gerekiyor. Kendisine başvuran bir çocuk bir yaralanma nedeniyle geldiğinde bu yaralanmanın tabii ki ilk etapta yaralanmayı tedavi edecek ama yaralanmanın oluş şeklini aydınlatmak zorunda. Yani ne şekilde geldi? Çocuk düştü de mi oldu? Bir trafik kazası mıydı bu? Ya da bir başkası tarafından mı bu eylem gerçekleşti? Bunu bulmak çok önemli. Bizim üniversitemizde fakültemiz için şunu söyleyebilirim. Bizde böyle gelen vakalar zaten adli tıpla konsülte ediliyor. Yani hemen adli tıptan bizim görüşümüzü soruyorlar. Biz de hemen yaralanmanın cinsine bakarak bunun ne şekilde meydana geldiğini aydınlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hekimin şöyle bir görevi var. Hekim şayet bu bir adli olguysa ki bir çocuk istismarı bir adli olgudur. Bildirimde bulunma yükümlülüğünü taşır. Yani yasal makamlara bildirimde bulunacağız. Bildirimde bulunmazsanız sonra o yaralanma nedeniyle çocukta yaşamsal bir tehlike oluşur da çocukta hiç istenmeyen bir negatif bir zararla sonlanırsa o zaman hekim bu duyulduğunda hekim hapis cezasıyla cezalandırılır. O nedenle burada hekimin sorumluluğu da çok büyük. Hekim mutlaka bunu aydınlatmak zorundadır. Herhalde bazı ipuçlarınız var değil mi bu konuda? Evet. Evet. Yaranın cinsi, yaranın lokalizasyonu dediğimiz vücudun hangi bölgesinde meydana gelmiş olduğu. Onun dışında biz çocuk istismarından şüphelendiğimiz andan itibaren çocuğun tüm bedenini sadece o gün oluşan yarısını muayene etmeliyiz. Değil mi? Tabii. Tüm bedenini muayene etmeliyiz. Önceden ederiz. Kalan çünkü izler bir çocuk istismarı kronik bir yaklaşımdır anne baba tarafından. Yani tek seferlik yapılmış bir eylem değildir aslında. O nedenle çocuğun vücudunda eski ve yeni pek çok izler vardır. Biz bu izlere bakarız. Çocuk zamanında sigara söndürülmüş olabilir, bir sigara söndürme yanığı izi olabilir. Ya da kolunu kırmıştır, bir şekilde farklı nedenlerle kolu kırılmıştır. Yani anne babanın dövmesi nedeniyle kolu kırılmış olabilir. İtilmesi, düşmesi, duvara çarpması nedeniyle kırılması olabilir. Bu sefer onların filmlerini isteriz. Şöyle bir ayrım yapıyoruz. Şimdi tabii ki hepimizin çocuğu var ve hepimizin çocuğu kolunu kırabilir. Ama İlgili bir anne baba, yani istismar eğiliminde olmayan bir anne baba çocuğunu hemen doktora götürür ve o kırığa müdahale ettirir ve o kırık sağlıklı bir şekilde iyileşir. Alçıya alınır, sağlıklı bir şekilde de süresi geldiğinde alçı açılır, iyileşmiş olur. Ama istismara uğrayan çocuklar genelde ihmale de uğrayan çocuklardır ki ihmal de istismarın bir alt başlığıdır. ihmale uğrarlar. Bunlar zamanında doktora götürülmezler. Ortaya çıkacak doğal olarak, doğal olarak o kırık da kötü kaynamış bir kırıktır. Hı hı. Çocuğun vücudunda bir arıza, bir sekel olarak kalır. Evet, evet. Ve biz bunların hepsini araştırarak o çocuğun aslında bir istismara uğrayan, kronik olarak fiziksel şiddete uğrayan bir çocuk olduğunu söyleriz. Tabii ebeveyn öykülerini de alıyorsunuz. Onlar alıyoruz, da ayrı. Ama anne babadan alınan öyküler ne yazık ki bir olayın içerisinde bir çocuk istismarı söz konusuysa anne baba gerçek öyküleri vermiyor. Genellikle kardeşlerin suçlandığı öyküler oluyor bunlar. İşte iki kardeş kavga ediyordu da birbirlerini ittiler. Biri sobanın üzerine düştü ya da çocuk suçlanıyor. Bu çocuk zaten çok yaramaz. Bir türlü ele avuca gelmiyor. Biz bunu tutamıyoruz gibi. Farklı farklı öyküler veriyor. Ama anneden ayrı, babadan ayrı öykü aldığınızda birbirleriyle tutmayan ifadeler veriyorlar. Bu da bizim için bir ipucu oluyor. Evet. Çocuk konuşabiliyorsa, çocuğun verdiği öykü ise tamamen bambaşka bir öykü. Çocuk ya hiç konuşmuyor, içe kapanık bir tavır sergiliyor ya çok daha ürkek. Kendi yaş grubundakilerden çok farklı bir yaklaşım gösteriyor. Çok daha geri bir yaklaşım gösteriyor. Daha agresif olabiliyor, daha konuşmak istemeyip içine kapanmış olabiliyor. Bir kaçış gösteriyor. Biz bunların hepsini değerlendiriyoruz bir bütün olarak tanıya giderken. Evet, ben bu arada telefon numaramızı vermeyi unuttum. 0212 343 4040 numaralı telefonu dinleyicilerimiz arayabilir. Bu konuda görüşleri veya yaşadıkları sıkıntılar varsa uzmanımıza sorabilirler. 0212 343 4040. Şimdi bir anne olarak böyle hani dün akşam bu programı yapacağımızı bildiğim için biraz araştırayım istedim. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Yani biraz hani işin üstüne siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yani sizin işiniz çok zor. Gelelim alt başlıklardan cinsel şeye, tacize. Şimdi, İstismara. Bunu nasıl tanımlayalım? İsterseniz tanımından gidelim. Tanımı şöyle. Bir yetişkinin cinsel amaçlı olarak çocuğu cinsel uyaran olarak kullandığı her davranış çocuğa yönelik cinsel istismar olarak tanımlanıyor. Yani bir dokunma. Yetişkinin burada aldığı uyaran önemli. Yetişkin şayet o çocuğa dokunurken bir cinsel uyaran alıyorsa, o zaman çocuğa yönelik bu bir cinsel istismar. Çocuk 2-3 yaşında olabilir. Çocuk kendine yapılan cinsel amaçlı davranışın içeriğini kavrayamamış olabilir. Ama erişkin bu davranıştan bir zevk alıyorsa cinsel olarak, o zaman bu bizim cinsel istismar başlığı altında değerlendirdiğimiz bir durumdur. Yani o kadar ilginç ki gerçekten çok zorlandım ben bu öyküleri okurken. Sizin bir röportajınız var, ondan da faydalandım. Orada mesela bir 2,5 yaşındaki çocuğa uygulanan cinsel istismar babası veya birisi tarafından 2,5 yaşındaki çocuğa ve annenin mücadelesi anlatılıyordu. O çocuğa ben tabii burada şey yapamam ama siz belki daha uygun dille anlatabilirsiniz. Her şeyi konuşabiliriz. Çocuğa yapılanlar hani şöyle bir insan kafasında canlandıramıyor bile. Evet. Oradan da yola çıkarak hani küçücük bebekler bile görmüşsünüzdür herhalde diye düşünüyorum. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki yaşamını kaybeden çocuklar görüyoruz. Yani bu cinsel istismar sırasında bir şekilde yaşamını kaybeden çocuklar görüyoruz. Ki tabii çocuk olmaları nedeniyle nasıl davranacaklarını, kendilerini nasıl savunacaklarını bilemiyorlar. Ve kendilerine yapılan eylemin aslında bir cinsel istismar olduğunu da algılayamayabiliyorlar. Tabii. Sadece istemedikleri bir dokunuş olduğunu algılıyorlar. Yani hoşlanmıyorlar o dokunuştan, bunu algılayabiliyorlar. Ama içeriğini net olarak ne tanımlayabiliyorlar ne de bize aktarabiliyorlar. Şimdi tek tek olgu bazında gitmektense ben genel olarak şöyle bir yaklaşımla anlatacağım. Örneğin çocuk 3 yaşındaysa, 4 yaşındaysa bu çocuğun size geldiğinde öyküyü net verebilmesi mümkün değil. Benim babamın, benim abimin, benim amcamın bana bunları yaptı demesi mümkün değil. Biz zaten o çocuktan hadi bize anlat sana ne oldu demiyoruz hiçbir zaman. Hı hı hı. Çünkü çocuğun bunun algısında olmasını bekleme şansımız yok. Evet. Uzun soluklu bir muayene yöntemi bu. İsterseniz bunları ben sizden daha detaylı almak istiyorum. Tabii. Bir müzik arası verelim. Tamam. Dinleyenleri de bir rahatlatalım en azından. Bir rahatlatalım, böyle bir konu insanı geriyor çünkü hakikaten. Ben bir Bülent Ortaçgil şarkısı seçtim, umarım seversiniz. Çok güzel, çok severim. Vokalde de Birsen Tezer var. Bu süper. Saçma sapanlıktan kurtar beni. Uykusuz gecelerin gizli örtüsünden çıkar beni. Ben bunları kimseye anlatmadım. Kendimle bile konuşamadım diye bir sözleri var. Kimseye anlatamadım. Dinliyoruz. Tek kötü sözün sarsar beni, bilinmez denizlerin kuytu koylarında beni. Bil beni, al beni, bu saçma sapanlıktan. Gizli örtüsünden çıkar beni. Ben bunları kimseye anlatmadım. Kendimle bile konuşmadım. Ben bunları kimseye anlatmadım. Tek sen diye, sen bil diye, sen anla diye. Sor beni, bul beni, sessiz şarkılarda çal beni. Bulutlar ülkesinden kuru topraklara indir beni. Sez beni, yaz beni, karma karışıklığından çöz beni. Birikmiş tortuların kirli sularında süz beni. Ben bunları kimseye anlatmadım. Kendimle bile konuşmadım. Ben bunları kimseye anlatmadım. Bir tek sen duy diye, sen bil diye, sen anla diye. Bir tek sen duy diye, sen bil diye, sen anla diye. Bir tek sen duy diye, sen bil diye, sen anla diye. Evet, Bülent Ortaçgil ve vokalde Birsen Tezer'den dinledik. Kimseye anlatmadım şarkısını. Saat 13.19, önce sağlık programında Profesör Doktor Şevki Sözen'le devam ediyoruz. Mehmet Şevki Sözen, Mehmet Şevki Sözen. Evet, doğrudur. Evet. Çok önemli bir konuyu, çocuk istismarını konuşuyoruz ve aslında bu konuyu bizim programa taşıma nedenlerimizin en, tabii çok önemli bir konu ama en önde gelen nedeni, siz de herhalde bilmiyorum onay vereceksiniz. Yani üstü kapatılan, halının altına süpürülen bir konu. Evet. Sonra size zaten biraz sayılardan da soru soracağım. Ama demin müzik arasından önce bize muayene yöntemlerini anlatıyordunuz. Evet. Onları tekrar sizden rica edebilir miyim? Şimdi muayene yöntemlerimiz şu anlamda çok önemli. Bu çocukların anne babalar böyle bir konuda şüphelendikleri andan itibaren çocuğu çok sorgulamaya çalışıyorlar. Ve doğal olarak bilgi kirliliği oluşabiliyor çocukta. Öyle mi oldu? Böyle mi oldu? Hadi bana anlat gibi çocuğu sıkıştırabiliyorlar. Zaman zaman da çocuğu suçlayabiliyorlar. Oysa ki bizim adımıza, bize muayeneye gelecek çocuğun bilgi kirliliği olmaksızın ve anne baba tarafından çok fazla sıkıştırılmadan bize gelmesi en tercih ettiğimiz konu. Çünkü bizim için çocuktan alacağımız bilgiler çok önemli ve biz o bilgileri soru cevap şeklinde almıyoruz. Yani ne oldu hadi bana anlat şeklinde bir bilgilendirme, bir ondan bilgi alma yoluna gitmiyoruz. Tabii burada çocuğun yaşı çok önemli, muayene ettiğimiz çocuğun. Ama yaşı çok çok küçükse zaten normal hasta muayene ettiğimiz odalarda onları muayene etmiyoruz. Ayrı çocuk odalarımız var. Bu çocuk odalarımızda gerekirse daha sonra bu ifadeleri tabii ki anneyi getiren ebeveyni bilgilendirmek koşuluyla bu muayene defalarca tekrarlanmasın diye, gerekirse de mahkemede daha sonra kullanılabilsin diye çocuğun o esnada verdiği anlatımları kayıt altına da alabiliyoruz. Ki bu kayıtlar daha sonra mahkemede delil olarak kullanılabiliyor. Ama ne yapıyoruz? Önce çocukla oyun oynuyoruz. Bir süre oyunlar oynuyoruz. Ekipte kimler var? Ekip içerisinde klinik psikolog arkadaşlarımız var, çocuk psikiyatrisi arkadaşlarımız var. Çocuğun fiziksel muayenesi sırasında çocuk cerrahı arkadaşlarımız var ve adli tıpçı arkadaşlarımız var. Böyle bir ekibimiz var. Zaten bu tip çocuklara yapılan muayeneler beşli bir heyet. Yani içinde tüm bu uzmanlık alanlarının bulunduğu beşli bir heyet tarafından yapılıyor. Ve bu heyetin oluşturduğu raporlar bir heyet raporu şeklinde mahkemelere yollanıyor. Şimdi çocukla oyun oynamaya başlıyorsunuz. Çocuk önce size bir güven duygusu oluşması gerekiyor. Bir takım şeyleri aktarabilsin diye. Bir takım bebeklerimiz var. Hadi bakalım bu anne olsun, bu baba olsun, bu çocuk olsun gibi bir aile kuruyoruz o bebeklerle. Sonra hadi anne bir yere gitti, bakkala gitti. Babayla çocuk yalnız kaldı. Şimdi ne yapacaklar bakalım gibi çocuğu biraz bir hikayenin içine sokuyoruz. Aslında kendi yaşamının içine sokuyoruz. Çünkü çocuklar bilmedikleri konularda bir uydurmada bulunamazlar. Herkeste şöyle bir yanlış kanı var. Çocuklar uydurur. Aman canım bu çocuktur. Yalan söyler. Yalan söyler. Dikkat çekmeye çalışıyordur. Hayır. Çocuk bildiği konuda ancak hikaye uydurabilir. Bilmediği bir şeyi nasıl uydurur? Sonra resimler çiziyoruz. Anneyi çiziyoruz, babayı çiziyoruz, evi çiziyoruz, bahçeyi çiziyoruz. Bir bakıyorsunuz ki babasını çiz dediğiniz çocuk, 3 yaşındaki çocuk bir çöp adam çizebiliyor. Ki çocuk tek bir direk çiziyor baba olarak. O direkten bir bakıyorsunuz ki verev olarak havaya doğru uzanan bir başka direk daha çiziyor. Bu ne diyorsun? Bu babamın diyor şeyi işte diyor. Adını bilmiyor. Evet. Şeyi işte. Yani o zaman çocuğun imajında, çocuğun gözünde o babanın hani hangi uzvunun ön plana çıktığını anlıyorsunuz. Bu sizin için çok ciddi bir delildir. Tabii. Yani o yaşta bir çocuk böyle bir şeyi bilemez. Ya da bir başka tanımlamaya gidiyor. Babamın sütü çok acı gibi bir tanımlamaya gidiyor. Şimdi ben bunu içince ama boyum uzayacakmış. Babam öyle söylüyor diyor. Şimdi çocukları kandırmak da kolay ama çok acı diyor. Ben içmek istemiyorum. Şimdi burada tanımladıklarının aslında altta yatanın ne olduğunu biz erişkin olarak rahatlıkla anlıyoruz. Evet. Bilgi kirliliği olduğunda o nedenle anne babalara buradan seslenmek istiyorum. Bu aile içinde yaşanmış olmayabilir. Okulunda olabilir, mahallesinde olabilir. Serviste olabilir. Serviste olabilir, yakın çevresinde başka herhangi biri tarafından gerçekleşmiş olabilir. Ve siz böyle bir şeyden şüpheleniyor olabilirsiniz. Lütfen çocuğunuzu sıkıştırmayın. Lütfen çocuğunuza öğretici sorular sormayın. Sana onu mu yaptı? Peki sen, sana neden bunu yaptı? Gibi bir şeyler sorduğunuzda o çocuk hem sorulardan yanlış bilgiler alarak bilgi kirliliği oluşturacaktır. Hem de nedeninin cevabı çocukta yok ki. Evet. Yani sen ne yaptın da sana o bunu yaptı gibi sorarsanız çocuk suçlandığını düşünecek. Daha sonra bize başvurulduğunda evet, o çocuk konuşmak istemeyecek. O nedenle lütfen şüphelendiniz. Bir uzmana başvurun. İstanbul'daysanız İstanbul Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na gelebilirsiniz. Marmara Üniversitesi çok iyi çalışmalar yapıyor. Merkezi var bu konuda gibi. Üniversitelerin anabilim dalları, adli tıp anabilim dalları bu konuda yol size faydalı olacak. Ve evet, gerekli incelemeleri yapacaklardır. Kesinlikle. Herhalde. Şimdi anladığım kadarıyla çok yani bilimsel olarak olması gereken bir ekip var. Evet. Bu ekip sizle aynı yöntemle çalışıyorsunuz. Doğru. Bir heyet raporu evet, ortaya çıkıyor ve bunlar mahkemelerde kullanılmak kullanılıyor. Bilirkişi mütalası olarak kullanılıyor. Ama sizin bu röportajınızda, Sherman yaptığı röportajda evet, okuduğum kadarıyla o vakada 2,5 yaşındaki çocuğa cinsel taciz, baba ve üvey abi tarafından yapılan taciz olayında bu raporların hiçbiri kabul edilmiyor. Ve baba yargılanmıyor bildiğim evet, kadarıyla. Evet, peki nasıl olur bir bilimsel rapor değil, hatta 11 tane bilimsel rapor heyet tarafından çıkarılmış, oluşturulmuş, kabul edilmez. Bunun nedeni nedir yani mahkemece? Şimdi aslında bu programın başında siz çok güzel bir söz söylediniz. Hani hep aslında bunun varlığını biliyoruz da biraz halının altına süpürüyoruz diye. Hepimiz bu toplumun insanıyız. Hekim de bunun içinde aynı şekilde davranıyor. Çoğu kez şayet konuyla ilgili yeterli bir bilgilenmesi yoksa evet, ya da hakimi de savcısı da yani hukukçusu da, öğretmeni de bunu fark ediyor çocuktaki değişimi ama o da anlayamıyor. Bunu hepimiz varlığını bildiğimiz halde yüzleşmek istemiyoruz. Bu aynı şey hukukçular için de geçerli. Şu mantık oluşuyor hukukçularda da zaman zaman. Ya babadır, yapmaz. Bir de karşılarına gelen, yani kişiler o kadar çok tavır değişikliğiyle karşılarına geliyorlar ki hakimlerin ve savcıların. Bir anda babalık kıyafetini giyerek ben babayım, nasıl böyle bir olay yaparım diye hakimin karşısına geçtiklerinde, hakim de zaten o toplumsal öğretilerimizden dolayı, ki bu toplumun dediğim gibi hekim arkadaşlarımız da çok atlayabiliyor vakayı şayet konuyla ilgili bilgisi yoksa, onlar da babadan yana tavır alıyorlar. Yani hakikaten baba yapmaz, hani burada bir yanlışlık var. Ama bu çocuk da diyorlar 3 yaşında. Ama bilirkişi denilen bir şey var. Evet, yani. Evet, aynen öyle. Bilirkişi demek şu demek. O konuda eğitim almış, akademik eğitim almış ve bilimsel olarak bilgisini o raporda sunmuş olan kişi demektir. O çocuğu muayene etmiş, ki bizim bu görüşmelerimiz tek bir seferde olmuyor. Hani çocuğun alışma süreci olduğu için bize. Bir süreç içerisinde o çocuğu takip ediyoruz. Hani tek bir kere çocuğu gördük, aman bunda bu varmış gibi bir kanaate varmıyoruz. Defalarca çocukla vakit geçiriyoruz. Ama ne yazık ki hukuk bazen bu raporları kabul etmeyebiliyor. Yaşadığımız örnekler var. Demin söylediğiniz örneklerden bir tanesi sadece çok bu. Ilginç, tek örnek de değil. Değil evet. Tek örnek de değil. Ha, bu konuda gerçekten çok bilgili hukukçular var. Çok bilgili hakimler var. Peki bu alanda ama uzman hukukçular var mı? Yok. Yani bu hani ayrılmış. Hani çocuk mahkemeleri. Şimdi tabii ki çocuk mahkemelerinde çalışanlar var ama bu suçlar ağır cezalık suçlardır. Suçlar, evet. Doğal olarak mahkemeler ağır cezada görülüyor ve ağır ceza hakimlerinin pek çoğu bu konuda çok bilgili. Ama arada dediğim gibi hani o kalıplaşmış düşünce yapısından kurtulamamış, o toplumsal bize öğretilerden kurtulamamış, baba bunu yapmaz fikri ağır basan hakimlerimiz de çıkabiliyor. Peki Şevki Hocam, bu konuştuğumuz konunun yani biz dünyada ve bizdeki sıklığından biraz bahsedelim. Evet. Yani işin rengi, boyutu nerede? Hani onu bir görelim. Bir de ondan sonra ben bunun aile içi olan kısmı ne kadarı? Hani hep aile içi baba, evet, diyoruz. Evet. Hani o ensest diyoruz. Değil, evet, yani ensest diyoruz. Ensest ilişkiler. O da ne kadarını tutuyor bu cinsel tacizlerin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki benim burada vereceğim yüzdeler hiçbir zaman net yüzdeler değil. Ama yaklaşık gibi. Çünkü bu bir buzdağı gibi. Biz sadece buzdağının tepesindeki kısmı görüyoruz. Aslında altta yatan çok daha derin bir kısım var. Yani bu şu demek. Ben şimdi burada size diyeceğim ki bunu biz %10 ila 30 arasında vakada görüyoruz diyeceğim, hı-hı, cinsel saldırıları. Ama inanın bunu siz ikiyle çarpın. Belki daha fazla. Çocuklar kendi yaşamları içerisinde büyüdükleri sırada pek çoğu böyle bir cinsel istismara uğruyorlar. Ha, hepsi aile içindedir anlamında söylemiyorum bunu. Hı-hı-hı. Genel olarak uğruyorlar. O nedenle elimizdeki sayılar hiçbir zaman gerçek sayılar değil, gerçek sayıları 2 ile 3 ile katlamak lazım. O nedenle çalışmaları incelerseniz sayısal veriler arasında da çok farklılıklar olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Ama ben size sadece şunu söyleyebilirim. Ben bir hafta içerisinde kendi ana bilim dalımıza gelen vaka sayısına baktığım zaman en az 4-5 olgunun geldiğini, zaman zaman 10 olgunun geldiğini görüyorum. Haftada. Bu İstanbul içinde bahsediyorum. Şimdi bir haftada 4-5 olgu görüyorsak biz, sadece bizim tıp fakültemize gelen olguysa bu, siz düşünün. Hele ki bu olguların pek çoğunun hakimler tarafından Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğu için Adli Tıp Kurumu'na yollandığı düşünülürse olgu sayısının ne kadar, aman Allah'ım, fazla olduğunu görürsünüz. Ki bu olgular genellikle yargı süreci başlamış olgulardır. Yargı süreci başlamamış ya da örtbas edilmeye çalışılan olgular da çok çok fazla. Bir kısmını tesadüf olarak görüyoruz. Nasıl görüyoruz? 14 yaşında kız çocuğu gebe kalıyor. Ve gebe kaldıktan sonra biz anlıyoruz onun cinsel olarak istismar edildiğini. Yani hani böyle bir gebelik olmasa aslında hiç fark edemeyeceğiz. Evet. Ya da ensest bir olgu, bir bakıyoruz ki fark edildiği andan itibaren geri dönüşlü gittiğimizde 5 yıldır süren bir ensest ilişkiden bahsediyor, evet, bize. Burada tabii sırf biz baba kavramını ensestin içine almıyoruz. Bu üvey baba da olabilir ya da çocuğun aile içinde bakımından birebir sorumlu olan kişi de olabilir ya da evlilik bağı kabul edilmeyen yasal olarak bütün aile bireyleri de bu ensest kavramı içerisinde yer alıyor. Yani amca, dayı, enişte, kardeş. Abi, evet, amca, dayı, bunların hepsi, evet, bu kavramın, peki, içerisinde yer alıyor. Peki bu cinsel istismar, çocuğa cinsel istismar dış ülkelerle oranlandığında bizde nasıl? Biz neredeyiz orada? Şöyle söyleyeyim, dış ülkelerde de var. Yani bu dünyanın her yerinde her türlü cinsel istismar var, her türlü ensest olgusu da yaşanıyor. Ama ne yazık ki orada oranlar adına biz biraz daha yüksek gözüküyoruz. Öyle bu, mi? Biz biraz daha yüksek gözüküyoruz cinsel istismar adına, ama yaşanan olgular adına, hı-hı, ama mahkemeye başvuran olgular adına daha yüksek gözükmüyoruz. Hı-hı. Bu şu, hı-hı, anlama geliyor. Biz biraz daha üstünü örtüyoruz. İleri ülkelerde, batılı ülkelerde böyle bir olay yaşandığı andan itibaren çocuk çok daha hızlı bir şekilde koruma altına alınıyor. Çok daha hızlı bir şekilde hakimler karar veriliyor. Hukuki işlem çok daha hızlı oluyor, hı-hı, ve o kişinin şayet aile içinden bir birey ise asla ve asla çocuğa yaklaşmasına izin verilmiyor. Çünkü biz zaman zaman boşanmış ailelerde de bunu çok sık görebiliyoruz. Babaya gidiyor hafta sonları çocuk ve baba tarafından cinsel istismara uğramış olarak geri geliyor. Biz bunu tespit eder etmez hemen mahkemeye bilirkişi raporumuzu düzenliyoruz ve diyoruz ki bu çocuk kesinlikle aman koruma altına alınsın. Babayla yalnız görüşmesine izin verilmesin. Ama bir bakıyoruz, evet, ki o hafta da babaya yollanmış. Yasal, evet, olarak baba hakkını kullanmış. Ya çok üzücü, belki çok özel önem arz eden bir konu. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu kadar, evet, kayıtsızlık, bu kadar hani ikiyüzlülük gibi bir şey yaşadığımız aslında, değil mi? Var olan bir, evet, şeyi yok sayıyoruz. Evet. Özellikle aileler bunu örtbas etmeye çalışıyor. Aile dinamikleri bozulmasın diye. Evet. Zaman zaman annelerin tabii ki ekonomik güçlerinin olmaması nedeniyle ya da toplumsal baskılar nedeniyle bunu, evet, biraz ötelemeye çalışıyorlar, üstünü örtmeye çalışıyorlar. Evet, isterseniz bir müzik arası daha vereyim. Tabii ki. Bizim bu programımızın formatında iki müzik aramız var ve üçüncü bir müzikle de bitiriyoruz bir parçayla. Çok da hoş parçalar seçiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Daha müzik arasından sonra biraz aile tiplerinden bahsedelim isterseniz. Tamam. Hani ne tür ailelerde, evet, oluyor diye. Ve dinleyicilerimiz bu konuda bilgilensin. Şimdiki parçamızı siz bilirsiniz, 1970'li 80'li yıllarda Kiss grubu vardı. Evet, hani, evet, garip böyle kıyafetleriyle, evet, falan bir rock grubu. O, ben hemen o yıllara dönüyorum. Bir parçaları var. I Was Made For Loving You şarkısı. Çok şimdi hoş. Bunun bir Fransızca versiyonu. La Caravane des Enfoirs'dan dinliyoruz. Si l'on s'aimait. Changer le monde, changer le cours des chances et des peines perdues. Ce soir, on voudrait bien pouvoir répondre à qui souffre en silence qu'on les a entendus. Céder mais sans céder aux vaines tentations de nos bonnes consciences. L'espoir, c'est de s'aimer, surtout s'aimer. Ce qui résiste au poison des indifférences. Si l'on s'aime, si l'on s'aime. Aimer. Evet, Selon Seme. Hocam bir Frankofon olduğu için ne diyor hocam? Eğer seversek mi? Evet. Evet. gerçekten bana çok uygun bir şarkı oldu bu. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifle dinledim. Çok sevindim. Evet. Şimdi ben telefon numaramızı tekrar vereyim. 0212 343 40 40. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey olursa hocamıza sorabilirsiniz diyeyim. Çünkü çok önemli bir konu. Kuşkularınız olabilir çocuklarla ilgili. Ben hocam ne tip ailelerde oluyor diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü hani hep genel bir inanış vardır. Ekonomik düzeyi düşük belli aile gruplarında evet. mı oluyor yoksa farklı bir resim mi var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında resim çok dramatik. Yani belli bir aile grubunu hiçbir zaman illaki bu tip bir aile grubunda olacak diye bir kesin yargıya varamayız. Hı hı. Tabii ki yapılmış istatistikler var. Yani ailelerin göç etmiş aileler. Şimdi fiziksel istismarı başka bir kenara bırakıyoruz. Burada fiziksel istismarı genellikle hani daha sosyokültürel ve sosyoekonomik olarak sıkıntılı ailelerde biraz daha fazla görüyoruz. Ya da çocuğa baktığımızda çocukta bir sıkıntı varsa, çocuk istenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya geldiyse ya da çocuk ailenin beklentilerine karşılık veremiyorsa, diyelim ki hiperaktivitesi var çocuğun, evet. çok hareketli, zapt edilemiyor ya da bir şekilde bir zekasında bir sıkıntı var, biraz bir gerilik var. O zaman aile onunla iletişimde sıkıntı yaşıyorsa bu sefer çocuklara yönelik daha çok bir fiziksel istismar görebiliyoruz. Ama cinsel istismar için böyle bir aile profili çizmek çok da mümkün değil. Ha yine şunun altını çizmek istiyorum. Bize gelen fiziksel istismar olgularının içerisinde ne yazık ki çok iyi eğitim almış, çok iyi sosyoekonomik ve sosyokültürel olarak çok donanımlı aileleri de görebiliyoruz. Yani bana gelen doktor aileleri içerisinde fiziksel istismara uğramış vakalar da var. Cinsel istismara uğramış vakalar da var. Aynı şekilde mühendis olabiliyor, bu bir işletmeci olabiliyor, bir eğitici ailenin çocuğu olabiliyor. Yani bir standart yapmak mümkün. Bir tacizci profili de çizmek mümkün değil. O zaman. Örneğin bir vakam vardı. Anne olayı öğrendikten sonra bize şüphelenerek getiriyor. Ve şüphelenmesi çocuktaki değişimden değil. Baba çocuğu kucağına aldığında babandaki tabii eşi sonuçta kocası evet. ve ondaki cinsel uyarılmayı hissediyor anne. Hı hı hı. Ve buna dikkat ettiğinde her sefer böyle bir eşinin kendi çocuğunu kızını kucağına aldığında ki cinsel uyarılmasını gözlemlediği an panik halinde anne bize başvurdu. Ben mi yanılıyorum dedi. Ve baktığınız zaman gerçekten anne profili baba profili hani toplumsal olarak çok özenilebilecek bir aile profiline yansıtıyor. Hani evet. her şeyleri var bu insanların hani mutludurlar, keyifli yaşıyorlardır evet. diye. Ama gerçek öyle değil. Her ailede ne yazık ki biz cinsel istismarı da görebiliyoruz. Fiziksel istismarı evet. görebildiğimiz evet. gibi. Bir bu Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nde Ailenin Karanlık Yüzü Türkiye'de Ensest diye bir evet. Yazı vardı, yayın vardı. Oradan bir takım notlar aldım ben. İsterseniz bir takım veriler var onları evet. paylaşayım. Sizden de bu konudaki evet. yorumunuzu alırım. Mesela diyor ki yayının sonuçlarından bir tanesi bu cinsel istismarın %57'sini öz babalar, %4'ünü öz ağabeyler, %13'ü yakın akrabalar, %26'sı ise ikinci dereceden akrabalar oluşturuyor. Evet. Mesela yasal başvuruda bulunmuş, mahkemesi sonuçlanmış ya da süren vakalarda ise saldırganların %39'u öz babaymış. Evet. Yani çok garip. Yine bir bu hemen şurada bir araya gireyim. Bu çok doğru bir yüzdeler zaten muhtemelen dosyalardan alınmıştır. Evet. Evet. Çok doğru. Şöyle bir yanlış inanışımız var. Aman çocuğunuzu işte yabancılardan uzak tutun. Çocuğunuzu çok fazla hani cinsel istismara uğramaması için bilmediğiniz yerlere göndermeyin. Tabii ki çocuğumuzu koruyacağız. Tabii ki çocuğumuzu bilmediğimiz bir yere kuytulara göndermeyeceğiz. Tabii ki yabancılarla olan iletişimlerinde dikkatli olacağız. Ama gerçek şu, çocuğumuzu birincil derecede bekleyen risk aslında yakın çevresi. Ne yazık evet. ki yarıya yakını, hatta yarısı, orada verilen işte %50 küsurluk değer, biz onu yarısı olarak kabul ediyoruz. Birincil derece yanındaki kişi, baba. Evet, altını çizmeniz çok baba, iyi oldu. Baba ya da dede olabiliyor. Ya da abi olabiliyor. Evet. Orada dede alınmamış, dede olabiliyor. Abi olabiliyor. Ya da amca, dayı olabiliyor. Şimdi bunlar o kadar dramatik ki çocuğu tabii... Burada şu kaygıya da kapılmamak lazım. Yani biz bunları anlatırken kişilerin dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz. Tabii. Ama bunu da bir takıntı haline getirip de babalar kötüdür, babalar yok, çocuğa dokunmamalıdır. Çünkü benim tabii. bir arkadaşım tabii bir de bütün bunları dinledikten sonra eğitimci bir arkadaşım bana şöyle dedi. Kızımı dedi artık dedi babasına sevdirtmiyorum. Yok böyle bir yani şey. Bu da çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Tabii. Tabii ki baba evlat ilişkisi içerisinde dokunsal ilişkide olacak. Tabii. Sözel ilişkide olacak. Hepsi yaşanacak. Bizim söylediğimiz bunların da var olduğunu kabul edelim. Evet. Bazen bunlarla da karşılaşıyoruz. Ve ne yazık ki çok da az sayıda karşılaşmıyoruz. Evet. Ha, kadınlar istismarcı olmaz mı? Kadınların da istismarcı olduğu olgulara rastlıyoruz ne yazık. Yani değil mi? Hani erkekler %90 oranında istismarcı. Evet ama %10 oranında kadın istismarcıları evet. da görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre dünya genelinde kız çocukların %20'si, erkek çocukların %10'u. Çocukluk döneminde böyle bir istismarla karşılaşıyormuş evet. ki çok büyük bir oran. Tabii. Hakikaten dikkatli olmak gerekiyor. Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Onun evet. için ben biraz hızlanayım. Çünkü birkaç şey daha soracağım. Mevzuat ne durumda? Örneğin Türkiye'de evet. ve bunları hani bildirmeyle ilgili de dinleyicilere yol şimdi, göstermek lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir çocuğun istismara uğradığından haberdar olan herkes, bu eğitici olsun. Yani öğretmeni olabilir, rehberlik hocası olabilir ya da hekimi olabilir. Çocuk başka bir sebeple hekime hı hı. başvurmuş olabilir ama hekim bunu tespit etmiş olabilir. Burada ihbar yükümlülüğü var. Adli bir olgu mutlaka ihbar etmekle yükümlüdür kişiler bunu. Bunun ötesinde anneler şayet böyle bir şüpheye kapıldıklarında, hani programın başında da söylediğim gibi, çocuğu çok fazla irdelemeden lütfen önce bir uzmana danışsınlar. Ha, uzman dediğimiz zaman kime danışacaklar? Tabii çevrelerinde bir çocuk psikiyatristi varsa buna danışabilirler. Ama birinci derecede danışmalarını tavsiye edebileceğim yerler ekip halinde. Yani merkezler var. Şimdi mesela Marmara Üniversitesi'nde bir merkez var. Çocukları istismardan koruma merkezi gibi. Ben de onu soracaktım. Evet. Yani böyle cinsel suç birimleri var mı üniversitelerde? Şimdi üniversitelerde ben İstanbul, yani İstanbul ili için söyleyeyim. Örneğin Marmara'da bir merkez çatısı altında çalışan, yine biraz önce saydığım gibi işte klinik psikoloğu, çocuk psikiyatrisi, çocuk cerrahını içinde ve adli tıp uzmanlarını içinde barındıran bir merkez olarak çalışıyorlar. Biz bir heyet olarak çalışıyoruz. Hı hı. Yani bir birim olarak çalışıyoruz. Adli tıbbın denetiminde, daha doğrusu adli tıbbın o işbirliğini sağladığı bir çatı altında çalışıyoruz. Klinik psikolog. Aynı şekilde klinik psikolog, çocuk psikiyatristi. Gerekirse erişkin psikiyatristini de işin içine alıyoruz. Annenin ve babanın da muayenesi tabii. gerekebiliyor. Bazen anne böyle bir iddia ile geliyor ama aslında böyle bir iddia yok, böyle bir durum yok. Annedeki bir patolojiden kaynaklanabiliyor. Tabii. Onun için böyle bir ekip kuruyoruz. Aynı şekilde Cerrahpaşa Fakültesi böyle çalışıyor. Buralara başvurmalarını, yani bir fakülteye, tıp fakültesine hı-hı. başvurmalarını tavsiye ederim. Ediyorsunuz. Peki evet. mevzuat ne durumda? Şimdi hani bu şimdi cinsel suçlarla ilgili yasalarımız aslında hiç kötü değil. 2005 yılının 6. ayından itibaren yeni bir ceza yasamız var biliyorsunuz. Ve bu ceza yasasında cinsel suçlarla ilgili olan yasalar eskiye nazaran bir önceki Türk Ceza Yasası'na göre çok güzel düzenlendi. Ama eksikleri yok mu? Evet, eksikleri var ne yazık ki. Bunlardan en baş eksik çocuğun ruh sağlığını bozulup bozulmadığını cezayı ağırlaştırıcı bir etken olarak araştırılması. Oysa ki her cinsel saldırı aslında çocuğun ruh sağlığını bozar. Bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Bunu hani cezayı ağırlaştıran bir etken gibi değil, sadece olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için incelenmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler var. Evet. Bu uluslararası sözleşmeler çocuk haklarını korumak yönünde yapılmış sözleşmeler. Doğal olarak Türkiye bunlara uymak zorunda. Bir taraf devlet ve çocuğun haklarını korumak zorunda. Ve yasaların da önünde biliyorsunuz bu uluslararası Türkiye'nin imzaladığı evet. sözleşmeler. Ve bu sözleşmelere uygun olarak çocuğun muayene edilmesi, hırpalanmadan, örselenmeden tanıya gidilmesi gerekiyor. Bizler de bütün bu sözleşmelere uyarak ve yasaya uyacak şekilde muayenelerini yaparak değerlendiriyoruz. Ama belki yasaların biraz daha geliş... Yasalar iyi. Ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Şu örnekte demin biraz önce konuştuğumuz örnek uygulamadaki bir sıkıntıdır. Yani 11 tane rapor var ama mesela baba suçlanmıyor. Burada kabul edilmeyen baba böyle bir şey yapmaz. Baba ki çoğunlukla böyle oluyor. Baba böyle bir şey yapmaz diye kabul edilmediği için yasa uygulanamıyor. Evet. Ama aslında çok tehlikeli çünkü bir müddet sonra babaya verilecek yine çocuk. Tabii ki. Yani tabii o istismarın ki. İçine gidecek. Ve istismara uğrayan çocuk ileride kendisi de istismarcı olabilme riski taşıyor. Veya başka ruhsal patolojiler taşıyor. Ne yazık ki o çocuklar şayet... Belki bir daha aile kurmada, ilişki kurmada zorluk yaşayacaklar. Evlenmede zorluk taşıyorlar. Kendileri erkek çocuksa kendileri baba olduklarında istismarcı olabiliyorlar. Kız olgularımız, kadın olgular bu sefer ileriki yaşamlarında, cinsel yaşamlarını kurmada çok ciddi sıkıntılar Peki, yaşıyorlar. Peki Şevki Hocam, bu cinsel istismarı yapan artık... İnsan demek istemiyorum da beni affedin. Bunlar hasta mı? Hasta kişiler mi? Hasta olarak mı kabul edeceğiz? Hayır, hasta olarak kabul etmeyeceğiz. Yani tabii altta yatan bir hastalık etkeni olabilir. Bunu araştırabiliriz. Ama bunları hasta dediğimiz andan itibaren yaptıkları olaya sanki bir mazeret bulmuş oluruz. Bunlar hasta kişiler değil. Bunlara pedofili diyebiliriz. Yani çocuklardan cinsel olarak zevk alan kişiler diyebiliriz. Ama hasta olarak yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü porno sitelerinin, özür dilerim lafınızı kestim. Evet. Büyük çoğunluğu çocuk porno siteleriymiş. Evet. Aynen çok öyle. Çok şaşırdım ben aynen bunu öyle. Duyunca. Ve tabii ki İnternetin hayatımıza girmesi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bunlara çok kolay ulaşılabilir oldu. Doğal olarak kişilerin algıları değişti. Yani orada izliyor, izledikten sonra bir takım belki o güne kadar bastırmış olduğu duygular açığa çıkıyor ve kendisi onu uygulamak için bir bak orada da yapılıyor zaten Peki, gibi normalize etmek gibi bir davranış hasta içine girebiliyor. Hasta değil de ne bunlar kötü kişiler mi yani nedir? Kötü kavramı da çok bir kavram, subjektif bir kavram ama şunu diyebiliriz. Bunlar cinsel fantezilerini, cinsel zevklerini çocuklar üzerinden alan kişiler. Onun için bunların bir şekilde izole edilmeleri gerekiyor toplumda. Ha bu izolasyon nasıl yapılacak? Suç işlediyse cezasını görecek. Cezasını verebilmemiz, ona yapabileceğimiz, onu toplumdan ayırt etmemiz, yapabileceğimiz en iyi şey. Bazen de şöyle vakalarımız oluyor. Geliyor diyor ki ben pedofilim, çocuklardan zevk alıyorum, bana yardım edin. Böyle kişiler varsa da ne olur başvursunlar, destek alsınlar, suç işlemeden destek alıp yardım alsınlar. Bir de tabii şey vardı, onu da konuşamadık, süremiz bitti ama cinsel istismarın sanki bazen hak edildiği gibi de toplumumuzda bir yaklaşım var. Asla kabul değil edilemez. Mi? Küçük çocuklar işte flörtü sever ya da büyük erişkin kadın olduğunda da hani asla. Şu hareket buna neden olmuştur gibi değil mi? Şayet bu düşünce yerleşirse o zaman toplumumuz çok farklı bir noktaya gider. İnsan ilişkileri çok farklı bir noktaya gider. Asla ve asla kabul edilebilir bir davranış değil. Ben süre bitti, daha çok sorularım vardı ama geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum, bu konunun altını çizdik. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir konuya değindiğiniz sağ için. Sağ olun, çok teşekkür ederim ve son parçamızı Gezi Parkı direnişi için Fazıl Say'ın bestelediği bir parça Cem Adrian seslendirdi. İnsan İnsan. İnsan İnsan